سورة المتففین مکی سورت تے پس ده سورت عنکبوت او مکی ده بقرین نازل شوی ده او دا ده مکی سورتونو اخرنه سورت مکی سورتونو شپق اتیاری او مدنی اتیش دی نو دام پا نزول کی شپق اتیایم سورت تے او ترتیب کی دریا اتیاری پا دیکی شپق درش آیتون ری ده سورت بل نم ده سورت تطفیف مخ کی زور نوا پدی الفاظ سما غر کبی ربی کل کریم نوست ترغیب اور کئی ایمان عمل صالح مخ کی داوی ملائک دی استعمال نامی جوڑی نو سوچ دمر نه پس بدغ چرتی اغا مقام ذکر کئی چه نیکانو عمل ناما با پعلیین کیوی او دا بدانو پسی جین کی مخ کی داوی لا تملک نفس لی نفس نو اسو یوم یقوم الناس لرب العالمین چې خلق کله رب العالمین ته پاسی به ورته چا اختیار واک نه اس معمولیم نو صورت مقصد هم ده ترغیب توحید تا په تزهید په دنیا سره الله او اخرت په نعمتونو کې رغبت وکي دنیا سم کوي فی ذلک فلتنافس المتنافسون اول کې زواجر دی او بیا لس احوال د پاجرانو ذکر کوي او لس احوال د نیکانو او مجرمینو تا په پنځو طریقو سره زجر ده. بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمطففین هلاکت تیوی د پارا د کمی کونکو چو بیکار شینو کی رغبت کئی او اعلی شی پریخه کمی کئی مقصدی سیز او آلائی پریخی و ادنائی خوخ کڑی دی اللذین آکسان ازک تالو علی الناس ہو کلا چی پی مان آخلی دی خلقو نیستو پونو پورا پورا آخلی و ازا کالو هم او کلا چی پی مانور کی دیو لرا او وزنو هم یا طول کی دیو لرا یخسیرون دیو کمی کی طول وان یوشے بل چالور کی کم ور کی دبل نپورا آخلی او دا غیر پار دیو سر طریقی وی غٹ لوخه پوڑو که لوخه پا غٹ لوخی بیده بل ناغستا پوڑو که بیده بل تور کولا غٹ کان درون او سپک پا درون بیده بل ناغستا پا سپک بیده بل تور کولا او دندو که هم دا سی پرق کڑه و مشرکینو با پا پیمانه کی پا طول کی کمی کو نو اللہ فاک پاغو رد وکللو چی دی سر معاشره کی پساد رازی نو سنگا چی اصلاح دا عقیدی ضروری دا نو دا اصلاح دا عقیدی سا اصلاح دا معاشره هم ضروری دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چی نبی علیہ السلام کل راغلو مدینی تا دا مدینی خلق دیر انتہائی پوناب طول کی کمی کون کیو نو دا صورت نازل شو نو پر ټولو خلقو کې بهترین ناب طول کونکي د مدینی خلق وګرځیدل عمل یې وکړ. نبی علیہ الصلات والسلام یې موقع کې راولست راووتو او دا سورته ولستو دا آیتونه ایوی خمسون بی خمسین پنځه کارونه چې څوک شروع کی نه پنځو عذابونو سره مخامخ کیږي دنیا کې نو تاسو شو سری نبی علیہ السلام وی ما نقص قوم العهد ما نقص قوم العهد الا سلط الله تعالی علیهم عدوهم چې کوم قوم د لوز خلاف کوي نو الله به دشمن پرې مسلط کوي عوامو سه لوز کړي خلق سه لوز کې غنه پوره کوي بیا دشمن به په مسلط کې او ذلیل کوي او کوم قوم چې په قران پیصله نه کوي او د بل په قانون پیصله کوي نو الله پاک په خلق باندې غریبی او فقر راولي دا و فقر غریبی باندې ختمي او په کوم قوم کې چې بی حیاي عام شي نو پاو کې وا مرګونه سیوا کی مړی بکیږي ځکه خلق و دغه د خز دلاسه مرګونه کوي او کوم قوم چې پناب تول کی کمی شروع کی نو د اخلق پسلونه باندې کیږي او قات سالی به پیرازی او کم قوم چې زکات منه کی نو پاغو باندې باران نه کی چې زکات په صحیح طریقې سره ور کوي الا یظن ای گمان نه کوي اولایک دا کسان انهم چې بشک دیو مبعوثون راپورته کیدای بشي لیوم نازیم د پار د ورځې لوی یوم ها ورځ یقوم الناس چې ودریږي به خلق لرب العالمین د پار د رب د مخلوقاتو او الله باندې دې حساب کوي باغ اسیز کوم چې په مقدار د زریوی الله ته پاسی دا عبد الله ابن عمر روایت ته رضی الله عنهما چې نبی علیہ السلام فرمایلو چې کله خلق رب العالمین ته پاسی او دا الله مخې ته ودرېږي نو داسې په گبراهټي چې بازی کسان وا په خلو کې ډوب شي تر دې نرمو د غوګونو پوري داسې د خلو ډنډان وای ادی په کې ډوب روان او مقداد رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نو ریدلو چې کله د قیامت ورځ شي نور برانیز دی شي بندیانو ته دومره نږدې چې د یو میل په مقدار بشي بیا راوی دی هغه ما ته پدنی چې دا میل نسه مراد دی سره یم مراد او کنا مسافت نو هغه نور بدی ولی کوي داسې او د خپل اعمالو په قدر په خلو کې بدی وډوبي د بازی خولی به د پوندو پوری وي د چا د زنګن پوری د چا د املا ټوټي پوری او څوک به داسې وي چې دا خوله به هغه ته داسې د واګې په شان خولې ته اچولی شوي خولو کې به داسې ډوبي یوم یقوم الناس لرب العالمین کله چې پاسې خلک دا نور چې کله ډېره ګرمي جوړی نو بیا هم د ځمکې او د دې په منځ کې 90 کروڑ نه زیاته فاصله 90 کروڑ میل نه زیاته فاصله ده او خلک وایي چې کله درجه د حرارت د 50 درجو نه واوړي نو بیا انسان ژوندی نه پاتې کیږي چې دا نور دومره را نږدې شي چې د یو میل په مقدار دا به څه کوي بیا ګرانه خبره ده سوچ کې هم نه راځي کلا دا سندا سنگ چی خلق وی ان بشکا کتاب الفجار لیک دا پاجرانو لفی سجین پسی جین مقام کی بیا سجین جیل توی عبداللہ ابن عباس وی چارواہ دا کافر و پجارو دا دیو اعمال دا پیو تنگ مقام کی وی ایم دی کسیر لکی سجین دا مستقر دا ارواہ دا کافرو دے پو مزمک کی اگر نلان دی حالتی جانم دے جنت پورتره وما دراک تسپوی کڑای ما سجین چی سر سجین کتاب ان لکھ دے مرقوم تا پکڑای شوی ویلون حلاکت تیوی یوم ایزین پداور للمکذبین دا پارا دا تکذیب کون کو اللذین آکسان یو کذبونا چی دیو تکذیب کئی بی یوم الدین دا ورز دا قیامت وما یو کذبو او تکذیب نکئی بیہی ندی الا مگر کلو موتدین ار تجاوز کون کے اثیم گنانگار اذا تطلع کلچ اولسشی علیه پدمانی آیاتنا زمون آیاتنا قال نویده اساطیر الاولین قصید پخوانو دی قرآن انکار کی کلا دا سندا بل رانا لا قلوبیم بلکی بہر والے دی دیو پزنو بانی ما کانو اکسی بون سجدیو کولا دا گناونو دا وجن ازرون تور شو دی حسن بصری وی ران او رین دا گناہ پا دا گناہ دا پاس چوی حدیث دا ابو حریرہ زاہوں کی امراضی چی نبی علیہ السلام فرمائل مومن چی کل گناہ ہو کی یو گناہ دا غیر اندہ پزلہ کی او تور ٹاکی ہوشی کتو بے وستا او گناہ پریخوا استغفار اوکلو نزلہ سپاش او چی گناہ زیادہ کی نو اگر ٹاکی نورم زیاد شی حتی چې دی گناہ کوي نو اٹے کسی واقعی کسی واقعی کسی واقعی دغه نه غزنګ جوړ شي بلران علی قلوبهم زنګ راوسې دی په زړونو ما کانو یک سی بول کلا یقینا انهم بشکدی ربهم د خپل رب نه یو مزین په دا ورځ لمه جوبون پر د کړه شو بوي مؤمنان به نه په پرده کې خو الله ته ګوري ثم بیا انهم بشکدیو لسوال الجحیم داخلی دن کی بی جانم تا ثم یو قالو بیا بویلی شی هذا الذی دا اغسری کنتم بیه تو کذبون چه تاسو دا دی تکذیب کولو کلا دیسی ندا سنگ چه کافر وی یا یقینن انا کتاب الابرار بشکا لکو عمل نامی دنیکانو لفی علیین خامخا پی علیین مقام کی بوی چه دا زید قرار دا رواح دا مومنانو دے پا وم اسمان کی نالتی بددی و عمل نامی امی وما ادراکاو تسپو اکڑی ما علیون چه سرے علیین مقام کتابون یو لکتے مرقوم ٹاپکلے شوے اشہدوه المقربون حاضری گیا غیتا نیکانو مقرب نیز دیکھ شوی مراد نیکان دی چا ملائک دی ارواح دا مومنانو دی ان الابرارا بشک نیکانو لفی نعیم خاما خیوا پنیمتنو کی علی الارائی کے پتختنو بانی انظرون گوری با مزیدار بناسی پوچتو چتو مقاماتو کی تختنو باندی تاریپو توپی جنی پی وجوہیم دریو پمخونو کی ندرت النعیم تازگی دا نعمتونو انسان چی خوشالی او خوراکونو کئی دا غمخ تازی خصفا ستری جنتیان ممداسی اس قونا پنیو باس کولے کی دیشی من رحیق مختوم دا خالصو شرابونا مختوم ٹاپکڑے شوی رحیق خالص شراب مختوم چی پاگی مہر لگولے شوی مہر زدہ شید خلقو خوخی ختامه مهر دغی مسک مشک بوی و فی ذالک او فدی کی فلتنافس المتنافسون رغبت دی وکی رغبت کی ان کی اے خلق دا نعمتونه حاصل کی دید پارا الله جون را کړي بیکار دنیا کی ولی نه ختای او سبا کې او بیگا کې دنیا نه ختمیږي بیش قیمت عمر لاړو عمر ګران مایا درن سر پښو تا چې خورم سوی پا چی پوشم شیطا خیستا عمر پا دی که ولگی دو چی دا اوڑی بسا خورم او دا جمی بسا غندم نه نه دغه نه پا دی که رغبت وکا و مهزاجو هو او گرد وڑا دا دی من تسنیم دا تسنیم نبای اینن چی ندا یشربو سکیوان بی حل مقربون دا غینا نیکان نیز دیکلی شوی مانا نیکان دنیا کې وځ د کافرو او پساق او فجارو حال ذکر کړي ان الذين بشكا اکسان اجرمو چې ګناګار دي کانو من الذين پاکستان پوری امنو چې مؤمنان دي یدا کون خندیدون کې کافرو مسلمانانو پوری خندل داغو په کارونو پوری داغو په لباس پوری غم خادهی پوری دا خنداگانی بے کولی و ازام مر رو کلب چی دیو تیرشو بیهم پدوی تغامزو نسترگی بیوالی او بل تیو گوره دا سنگ سڑه ده و ازن قلبو او کلبا چی دیو واپس که دل الى اهلین پل آلتا ان قلبو واپس که دل واپ فکیهین خوشحالی که انکی پا تکبر او مستی با خپل کور تطلا پا خاص انداز او دا متکبرون اخپا خاص طریقی دی و ازار اوهم او کلما چی دی ولن مسلمانانو لرا قالو دیو بوی ان بشکا هاولای دا خلق لدوالون خامخا گمراهان دی دا سادگان دی دارو پس پویگین دنیا کمزی تلالا او سوکی او دیو وسم اغل وی چی رازی جماعت تاو دا کوی واغ کوی ایلی که کمزی دنیا لالا سپوگمی تا خلق وقت نسی چلو شو و دې خې جنو اخر بمري نه ځان خو نشي بچ کوله بیا بچر تزي چې مړ شي بیا بچر تزي سپوږمۍ نه کدا ټوله دنیا د دې سل چند نورو خو چې انسان تیمرو نه سپي کې او جازو نه دی په کې ګرځول خو چې ته تیمرې نه سپي کې چې آخرت ته بربادي وما ارسلو او دې نو لګلې شو عليهم په دې باندې حافظین ساتونکي چې دیو ما مقرر کړلی بس دیو په باره کې به خبرې کوي چې دا خري او بد دي الله ایمان دې لګل فاليوم الذين امنوا نو دیو دنیا کې مؤمنانو پوری خندل فاليوم الذين امنوا نن ورځ کم کسان چې مؤمنان دي من الكفار يضحكون بكافر و پوری بخاندی على الارائی کی انظرون پا تختونو پا لنگونو با یوبل تا گوری دنیا کی خدا کافر و پا خپل تختونو پا لنگونو دی نپری خوا اللہ و ایدیو بالتی ناسی یوبل تا بگوری حل سوی با الكفار آیا بدلور کرشو کافرو تا ما کانو یفعلون داغس چی دیو کول یعنی خاما خاور کرشو پا تحقیق بدلور کرشو کافرو تا دا آغس چی دیو کول نگی بدلور تور کرشو صورت کی زجر شو هغه چاته جناب تول کی کمی کوي او دیو خاص زنګ ذکر وشو په زونه باندې سجدین لین مقام ذکر وشو تسلیم چینی ذکر پکې وشو